Мне сразу самого. Ezer mínusz. Volt egy 55. 5 mínusz. Hát tudok ennyi. Igen, 165 volt a jogurt. Meg volt még valami. Hát az élest. Meg az az élest, ez még 45 volt. És azt mondja, hogy 725 át kell visszaadnom. Neked. 1725 jár vissza. Odaadtam volna csak a paprót, felkivágták volna. Ne adjál vaskót! Mert van kasz egy 5 dinárost is. Az legyen, nem kérem. Na így jár vissza, majd most kaptál. Majd vigyázz arra az 5 dinárost. Kaptál egy vaskót, így berakod a pénztárcádba. 720. Kérdel vaskót. Á, nem teszem. Majd odaadod. Na, és akkor kenyere jó lesz, akkor kenyere fizetsz. Kenyere az 55 dinár, így van. 1000 mínusz 55, el volt a jogurt 175, mert mínusz 45, az 725. Erről nézd a számát is. Jó. Mennyibe került a jogurt, ott így a 175, látod? Hát tudom, hogy ölni. Meg a kenyer az 55 volt, meg így 725. Igen. Na. Na, vettek még ki kenyeret? Ha vettem. Anya, nem volt talált. Már, majd fogok találkozni, amikor ha. Na, jó, nem súszkolja a lábamat. Igen. Miért gondoltál? Semmi jó. Jöttének mondtam. Nem ezt mondtam.